آپ پوچھتے ہو کیوں کا، یوں ہی تو نہیں ہم روتے ہیں، مصروف سنا دل آنکھوں میں محبوب دو عالم ہوتے ہیں، اور ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبہ کا، ایک رسم ہے غسل کعبہ کی، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے، ایک میل کو آنسو دھوتے ہیں، ایک گرد کو زمزم دھوتا ہے، ایک میل کو آنسو دھوتے ہیں۔ بزرگ بھی فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب اسے زنگ لگ جاتا ہے، جب زنگ لگ جائے تو اسے آنسوؤں سے دھو لیا جائے، اس میل کو آنسوؤں سے دھو لیا جائے۔ اور یہ تمنا بھی کاش آج قبول ہو جائے، اور اسی تمنا کے ساتھ ثنا خان کو پیش کروں گا کہ کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی، یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، اور روزے پہ سرکار کے ہوگا کہیں مصروف طواف، روزے پہ سرکار کے ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، اور خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر آزم، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر آزم، آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا۔ کاش یہ آنکھ تیری راہ کے دن کے چنتی، یہ دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا۔ اپنے ایوان سے ایک اور انتہائی ممتاز و معروف، الحمدللہ پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف جن کا حوالہ اور پہچان ہے، کم و بیش پچھلی چار یا پانچ دہائیاں جن کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں وقف نظر آتی ہیں، گلی گلی، قریہ قریہ، نگر نگر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا شرف حاصل ہوا۔ دنیا میں کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ رنگ اپنا دکھایا گلی گلی، مجھے تو نے پھرایا گلی گلی، تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کمایا گلی گلی۔ ملتمس ہوں آپ کے، ہم سب کے، ہر دل عزیز ثنا خان، عالم اسلام کے معروف ثنا خان، الحاج محمد یوسف میمن سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیوں ٹیلی ویژن الحمدللہ ہر سال شب قدر کے سلسلے میں اس روحانی محفل کا انعقاد کرتا ہے، الحمدللہ آج شب قدر کی محفل میں میری پہلی حاضری ہے، ورنہ ان ایام میں سرکار کے قدموں میں ہوتے ہیں، مدینہ پاک میں حاضری ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ سرکار کا بلا ورنہ تھا۔ بہرحال مدینے کی بات، مدینے کا ذکر، شاعر مدینے کی بات کرتا ہے، اس نے کہا کہ یہ فیض ہم کو میسر ہوا مدینے سے، یہ فیض ہم کو میسر ہوا مدینے سے، کہ نبی ملے تو خدا بھی ملا مدینے سے، نبی ملے تو خدا بھی ملا مدینے سے، ہزار رنگ سے دنیا نے کروٹیں بدلی، ہزار رنگ سے دنیا نے کروٹیں بدلی، لیکن ہمارے دل کو تعلق رہا مدینے سے، ہمارے دل کو تعلق رہا مدینے سے، کو لائے نہ واپس خدا مدینے سے، کسی کو لائے نہ واپس خدا مدینے سے، کسی کو لائے نہ واپس خدا مدینے سے۔ مدینہ حضور کا دیار شاعر کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، جگمگاتا ہوا جہاں دیکھا، جگمگاتا ہوا جہاں دیکھا، میں نے آقا کا آستاں دیکھا، میں نے آقا کا آستاں دیکھا، رحمتوں کا دیار آقا میں، رحمتوں کا دیار آقا میں، ایک دریا رواں دواں دیکھا، ایک دریا رواں دواں دیکھا۔ خاک طیبہ تیرے ذروں کو چمکتا دیکھا، جس طرف اٹھی نظر نور برستا دیکھا، کیا بتائیں کیا کیا دیکھا، پھول تو پھول ہیں کانٹوں کو مہکتا دیکھا۔ مدینہ حضور کا دیار کہتا ہے شاید کہ میں مدینہ گیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے طلب کیا تھا، اب مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ وہاں کے دن، وہاں کی راتیں، وہاں گزرے ہوئے لمحات یاد آتے ہیں۔ کہا اس نے کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا، نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب طلب، نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب طلب، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا۔ میں ہوں درے رسول کا ادنا سا ایک غلام، میں ہوں درے رسول کا ادنا سا ایک غلام، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، اور ہوگا نہ میرے چارہ گر اس سے میرا علاج، ہوگا نہ جب تک درے رسول پہ جایا نہ جائے، جب تک درے رسول پہ جایا نہ جائے گا، جب تک درے رسول پہ جایا نہ جائے گا۔ اور پانچواں شیر خوش نصیب شعرا، پانچواں شیر حضور کی آل کی نظر کرتے ہیں، یہاں پانچواں شیر یوں لکھا چار چار کہ آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، آل تھا کہ جب ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے، جو ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جو ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا۔ اور مکہ پاکستان کے معروف ناطقہ اور ناطق الحاج عبد الستار نیازی رحمت اللہ علیہ کا یہ کلام تھا، مکہ میں کہتے ہیں کہ جو گر پڑا نیازی محبت کی راہ میں، جو گر پڑا نیازی محبت کی راہ میں، جز مصطفیٰ کسی سے اٹھایا نہ جائے گا، جز مصطفیٰ کسی سے اٹھایا نہ جائے گا، جز مصطفیٰ کسی سے اٹھایا نہ جائے گا، دل سے خیال گنبد گزرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حضرت کا بلایا